Chętnie czytać Mateusza 26. No, a tam to ma konkretny głos. Tak, też. No. To ja czytam. Chyba tak, tak będzie najlepiej. Będę czytał z przekładu dosłownego. I stało się, gdy Jezus skończył wszystkie te słowa, że powiedział do swoich uczniów: wiecie, że za 2 dni jest Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Wtedy arcykapłani i starsi ludu zebrali się na dziedzińcu arcykapłana, którego zwano Kajfasz, i uradzili, aby Jezusa podstępem schwytać i zabić. Powtarzali jednak: tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do Niego kobieta, która miała alabastrowy flakonik bardzo drogiego olejku, i wylała go na Jego głowę, gdy spoczywał przy stole. Na ten widok uczniowie oburzyli się i powtarzali: po co ta strata? Przecież można to było drogo sprzedać i dać ubogim. Gdy Jezus to zauważył, powiedział do nich: dlaczego sprawiacie tej kobiecie przykrość? Bo spełniła względem mnie dobry uczynek. Ubogich bowiem zawsze wśród siebie macie, mnie jednak macie nie zawsze. Ona natomiast, wylewając ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zapewniam was, gdziekolwiek po całym świecie głoszona będzie ta Ewangelia, opowiadane będzie i o tym, co ona uczyniła na jej pamiątkę. Wtedy jeden z 12, zwany Judasz Iskariot, udał się do arcykapłanów i powiedział: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? Oni zaś odważyli mu 30 srebrników. I odtąd szukał dogodnej chwili, aby go wydać. W pierwszym dniu przaśników podeszli do Jezusa uczniowie i zapytali: gdzie chcesz, abyśmy przygotowali ci do spożycia paschę? On zaś odpowiedział: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, mój czas jest bliski, u ciebie urządzę paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. A z nastaniem wieczoru zajął wraz z 12 miejsce przy stole. I gdy oni jedli, powiedział: zapewniam was, jeden z was mnie wyda. I bardzo zasmuceni zaczęli pytać go jeden po drugim: chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: ten, który zanurzył wraz ze mną rękę w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim napisano, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy jest wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ten człowiek nie urodził. Judasz zaś, który go wydał, odezwał się: chyba nie ja, rabbi. A on na to: ty powiedziałeś. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, złamał i rozdając uczniom, powiedział: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Następnie wziął kielich, podziękował i dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, gdyż to jest moja krew przymierza, która wylewa się za wielu na odpuszczenie grzechów. Mówię wam zaś, odtąd na pewno Nie będę pił z tego owocu winorośli, aż do tego dnia, gdy go będę pił z wami nowy w królestwie mego Ojca. I po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Wówczas Jezus powiedział do nich: tej nocy wy wszyscy zrazicie się do mnie, gdyż napisano: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po wzbudzeniu mnie wyprzedzę was do Galilei. Wtedy odezwał się Piotr: choćby wszyscy się do ciebie zrazili, ja się nigdy nie zrażę. A Jezus mu na to: zapewniam cię, że tej nocy, zanim zapieje kogut, wyprzesz się mnie trzykrotnie. Rzecze mu Piotr: choćby przyszło mi wraz z tobą umrzeć, na pewno się ciebie nie wyprę. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. W ten sposób Jezus przybył wraz z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i powiedział do uczniów: usiądźcie tutaj, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziął przy tym z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeusza i zaczął popadać w smutek i trwogę. Wtedy zwrócił się do nich: bardzo smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. Potem przeszedł nieco dalej, upadł na swoje oblicze, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli to jest możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie jak ja chcę, ale jak ty. Następnie wraca do uczniów i zastaje ich śpiącymi. I mówi do Piotra: tak to nie mogliście czuwać ze mną ani jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Znów po raz drugi odszedł i modlił się: Ojcze mój, jeśli nie może to ominąć mnie, Ojcze mój, jeśli nie może to minąć bez tego, bym go wypił, niech się stanie Twoja wola. I znów, gdy przyszedł, zastał ich śpiącymi, gdyż oczy ich były obciążone. Zostawił ich zatem, znowu odszedł i po raz trzeci modlił się tymi samymi słowami. Następnie przyszedł do uczniów i powiedział do nich: śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto się zbliża ten, który mnie wydaje. A gdy jeszcze mówił, oto przyszedł Judasz, jeden z 12, a wraz z nim spory tłum z mieczami i kijami od arcykapłanów i od starszych ludu. A jego zdrajca umówił z nimi taki znak: jest nim ten, którego pocałuję, schwytajcie go. Zaraz też podszedł do Jezusa i powiedział: witaj, rabbi. I pocałował go. Jezus zaś powiedział do niego: kolego, po co się zjawiasz? Wtedy podeszli, rzucili na Jezusa ręce i schwytali go. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył swego miecza, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Wtedy Jezus zwrócił się do niego: wróć swój miecz do jego miejsca. Wszyscy bowiem, którzy chwytają za miecz, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mogę poprosić mojego Ojca, I już teraz wystawi mi więcej niż 12 legionów aniołów? Jak więc miałyby być spełnione pisma, że tak się musi stać? W tej godzinie Jezus powiedział do tłumów: jak na zbójcę wyszliście z mieczami i z kijami, aby mnie ująć. Codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a nie schwytaliście mnie. Ale to wszystko stało się, aby spełniły się pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. A ci, którzy schwytali Jezusa, poprowadzili go do arcykapłana Kajfasza, gdzie zgromadzili się znawcy prawa i starsi. Piotr zaś szedł za nimi z daleka, aż na dziedziniec pałacu arcykapłana. Tam wszedł do środka i usiadł ze strażnikami, aby zobaczyć koniec. Tymczasem arcykapłani oraz cały Sanhedryn szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby w ten sposób go zabić. I nie znaleźli. Przychodziło wielu fałszywych świadków. W końcu jednak podeszli dwaj i oświadczyli: ten powiedział: jestem w stanie zburzyć przybytek Boga i przez 3 dni go zbudować. Wtedy powstał arcykapłan i zwrócił się do niego: nic nie odpowiadasz na to, co oni świadczą przeciw tobie? Ale Jezus milczał. Arcykapłan przemówił więc: zaprzysięgam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Boga. Wtedy Jezus powiedział: ty powiedziałeś. Ponadto mówię wam, od teraz zobaczycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty i powiedział: zbluźnił. Czy trzeba nam jeszcze świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? A oni odpowiedzieli: winien jest śmierci. Wtedy pluli mu w twarz, bili go pięściami, a inni policzkowali go, mówiąc: prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył? Piotr tymczasem siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna dziewczyna ze służby, mówiąc: ty też byłeś z tym Galilejczykiem Jezusem. On zaś wyparł się wobec wszystkich: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zobaczyła go inna i powiedziała do tych, którzy tam byli: ten był z Jezusem z Nazaretu. I znowu wyparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Po chwili podeszli stojący i zwrócili się do Piotra: ty naprawdę jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa czyni cię widocznym. Wtedy zaczął ściągać na siebie klątwy i odwoływać do świętości: nie znam tego człowieka. I zaraz zapiał kogut. A Piotr przypomniał sobie słowo Jezusa, gdy powiedział: zanim zapieje kogut, 3 razy się nie zwyprzesz. Wówczas wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Słychać dobrze, ale jest jakiś ciągły, stały taki szum. Dość wyraźny. A to może być od tego, od tutaj, od bo tutaj jest ciągły szum. Jest, ale... No. Troszkę dalej. Wyglądało mi, że to raczej jest coś tutaj... innego. Nie, no tu jest tutaj na pewno, nie, bo jest tutaj totalna cisza między tymi, więc nie ma jakiegoś szumu, jak nie mówimy. Teraz jest ok. No, powinno być ok. Dobrze. Dokąd doszliśmy ostatnio? No, rozważaliśmy tutaj tą kwestię tej kobiety, która dalej buczy, mówi Jagoda. Uświęciła. Buczy. No, taki urok, no, co zrobić. Nie będziemy tutaj tego, trzeba to zostawić. Nie, lepiej jak u góry. Myślę, że to chyba nie przeszkadza, bo to jest odłączone. Tam będzie lepsza jakość, więcej będzie słychać. Agnieszka też mówi, że jest szum. Spróbujmy może mówić po prostu blisko do tego. Znaczy ja mogę trochę ściszyć, wtedy nie będzie szum. To ścisz i będziemy ten, co będzie mówił blisko do tego. Jak tam teraz, gdy mówię bardzo blisko, bo widzę, że jest dobra jakość, znaczy mocny sygnał. Napiszcie, dziewczyny. Musimy chwilę poczekać, bo to z opóźnieniem idzie. Bez różnicy, napisała Agnieszka. No, trzeba zostawić, już tak jak słyszę, to dobrze. No ale w sumie jak jest dobry sygnał, gdy się mówi blisko, to może niech tak będzie. Tak też jest, wiesz, jak ktoś jest daleko, to też nie jest. Warczy, niestety, napisała Agnieszka. No to tam jest chyba lepiej. Następnym razem już będzie lepszy sprzęt, będzie wszystko dobrze, a dzisiaj trochę powarczę. No. Słychać bardzo dobrze, dobra. Musi być jakiś przywilej dla tych, co przychodzą. No nie może być. A, tak, czyli musimy ukarać tych, co nie przyszli. No to jest, rozumiem. No. Nie mówię, żeby ukarać, tylko że jest przywilej dla tych, co przychodzą. Wyróżnienie, a nie ukaranie. Jeszcze mogę tutaj spróbować troszkę tutaj ściszyć. Może teraz trochę, może tu przesadziłem. No to zobaczmy. Kolejna próba. A weź pokaż, czy się nie zmniejszyło. Nie, tam jest okej. Okay. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tutaj tylko zmniejszyłem na tym, ale nie wiem, czy to coś da, czy... Prośba o stwierdzenie, czy zmieniło się coś w kwestii szumów. Czy tam tego, jak tam nazwać. O, trochę lepiej napisała Jagoda. No, czyli tutaj być może to było... Nie, Agnieszka napisała. Gorzej słychać, śle szum mniejszy, ale szum mniejszy. Dobrze. Dobra. No, tak zostawię. Tak zostawimy. Proszę, to jest mikrofon. No widzimy tutaj miłość tej kobiety, która była gotowa no, poświęcić ten olejek. I tutaj żeśmy ostatnio o tym właśnie rozmawiali, że często my różne rzeczy oceniamy tak bardzo według naszej skali wartości, jak nam się wydaje, co jest słuszne i tak łatwo potrafimy osądzić nawet brata i siostrę za to, co oni robią inaczej niż my byśmy to zrobili. I gdzieś mamy tendencję do takiego no, oceniania innych według naszego uznania. Tak jak oni tutaj mają argumenty, dlaczego nie powinna była tego olejku poświęcać, żeby namaścić Jezusa, tylko właśnie na dobry cel sprzedać. I oczywiście tutaj zgadzamy się, że to dobry cel. Adaś, ja nie mogę z tym. Nie, to trzeba normalnie tutaj prowadzić. No tak to będziemy ciągle tutaj tańcować z tym. No nic nie zrobimy. Jest tak, jak jest. Dobra, czy coś się nie wyłączyło? Nie, no tutaj wszystko chodzi. Dobra. Także, no, musi tak. Tak czasami bywa. No, tutaj czasami coś tam będzie zakłócać. Ja nie też napisała, że nie słychać. Nie słychać w ogóle, tak? No. No, no nie, tutaj mi pokazuje, że wszystko gra, ale to mówię, czasami jest to właśnie jakiś... A z transmisją się nic nie zmieniło? Wiesz co, zaraz sprawdzę, czy jest transmisja. Może wyłączyłeś transmisję? No tak, nie ma transmisji. Czyli jest jakiś problem z połączeniem. Ale ja ostatnio miałem to samo. Myślałem, że może teraz jak się przełączy, to będzie lepiej, ale obawiam się, że coś tutaj z tym moim internetem jest. Od ciebie leci, tak? Ode mnie. I czasami niestety... A ten mój lepiej działa? Znaczy ja tego użyłem do tego routera no teraz już jest. I to rutę tam na jakiś problem. Już teraz jest. No tutaj z Bartkiem tego pogadam, bo oni mają Wi-Fi, widzę. Jest tutaj Wi-Fi od nich. Pogadam z Bartkiem. Ja tylko dzwoniłem do niego wczoraj, dzisiaj on za granicą chyba jest, bo taki sygnał jest inny. Nie odbierał. Więc jak uda mi się z nim dogadać, to wtedy byśmy się podłączali do tego Wi-Fi. To może wtedy będzie stabilny już sygnał. No. Także tutaj niestety czasami przerwie i wtedy automatycznie się, że tak powiem, resetuje. Nie? Techniczne problemy. No. Ale to może być co 15 minut, także będę spoglądał czasami, czy tutaj działa, albo sobie zmniejszę to okno biblijne i wtedy będę widział tamto. No, tak to jest z tą naszą nowoczesnością. To jest ten, tutaj sobie tutaj. O, teraz będę widział, czy jest transmisja. Czyli na pewno no, widzimy, że tutaj Boże podejście do tych naszych różnych działań, ofiar często różni się od naszej oceny i naszego sposobu pojmowania. Tutaj nie wiem, na ile ta kobieta to rozumiała, natomiast Pan Jezus mówi, że to, co zrobiła, to zrobiła przygotowując Go jakby na Jego pokrzep. I co więcej, Pan Jezus powiedział, że to, co ona zrobiła, będzie opowiadane na jej pamiątkę. Co my nawet dzisiaj robimy, prawda? Wspominamy, co ona zrobiła, co ostatnio robiliśmy wielokrotnie w różnych miejscach. Ten jej czyn, zobaczcie, jest czymś, co zostało zapisane w Bożym Słowie i przez całe wieki ludzie wspominają, co ta kobieta zrobiła i w jaki sposób uczciła Pana Jezusa tym właśnie ofiarnym gestem. Natomiast Judasz, jak widzimy, za marne grosze, za cenę niewolnika jest gotów wydać Pana Jezusa. Domawia się tutaj z faryzeuszami uczonymi w piśmie i bierze 30 srebrników, które wiemy, że później z goryczą przyniósł z powrotem i rzucił na podłogę świątyni. Natomiast tutaj w jakimś szaleństwie i też jak czytaliśmy wcześniej w innej Ewangelii czytamy, że diabeł w niego wstąpił. Więc no tutaj rzeczywiście w jakimś diabelskim zaślepieniu jest gotów zdradzić swojego nauczyciela, swojego mistrza. Myślę, że dobrze w tym momencie jest powiedzieć o tym, że diabeł tak sobie bez, jak to powiedzieć, bez zgody, nie, szukam, i bez pozwolenia, o, sobie tak nie przyjdzie i nie wejdzie w człowieka, tak? Mhm. Tutaj coś musiało się wydarzyć w życiu Judasza, że otworzył furtkę diabłu i on mógł wejść. Tak jest. Tak, teżśmy o tym tutaj rozważali, że właśnie od lat Judasz miał problem. Był złodziejem. Kradł nawet z kasy Pana Jezusa. Więc no tutaj niestety, tak jak mówisz, miał otwartą furtkę w swoim sercu. Czytamy, żebyśmy nie dawali przystępu diabłu, więc jeśli mu nie damy przystępu, no to nie jest tak, że on na nas naskoczy i nami zawładnie. Natomiast jeśli świadomie grzeszymy, jeśli się nie chcemy opamiętać, no to dajemy mu przystęp i wtedy rzeczywiście no, nawet widzimy ludzi, którzy wydawałoby się, że są wierzący. Tutaj czy Judasz był wierzący, to oczywiście bardzo dyskusyjna sprawa. Na swój sposób był wierzący, no bo przecież chodził za Jezusem i wierzył w Niego w jakimś stopniu, pewnie nie uznawał Go za Syna Bożego. Chociaż nie wiem, czasami wydaje mi się, że ludzie nawet w swojej przewrotności potrafią wierzyć w to, co jest biblijną prawdą, a jednocześnie żyć w grzechu, pomimo tej wiary. To jest czasami tak trudne do pojęcia, jak wierzący ludzie się zachowują i co wyrabiają, że wtedy oczywiście zawsze człowiek się zastanawia, jak to możliwe, że wierzący człowiek coś takiego robi, ale jak czytamy list do Koryntian chociażby i widzimy, do czego ci wierzący tam byli zdolni, prawda? Jak się kłócili jedni z drugimi, jak dzielili się na frakcje, jak do sądu się pozywali, jak dopuszczali, że ktoś tam w zborze żył ze swoją macochą i oni się wzbijali w pychę z tego powodu, jak szaleli nawet językami w trakcie nabożeństwa. No widzimy po prostu masę różnych przedziwnych rzeczy, które ci wierzący ludzie robią. Nie? Potem w drugim liście do Koryntian widzimy, jak atakują apostoła Pawła, który ich, że tak powiem, zrodził przez Ewangelię. Stają przeciwko niemu i kwestionują, że on jest w ogóle Bożym apostołem. Także no właśnie, to jest problem ludzkiego serca, które potrafi gdzieś się zamotać, gdzieś się pogubić, dopuszcza właśnie jakieś kłamstwo, jakąś nieprawość, jakiś grzech. I człowiek z jednej strony nadal niby pozostaje wierzący, a z drugiej strony robi rzeczy, które przeczą tej wierze. Mamy Dawida, króla Dawida, prawda? Czy on przestał być wierzący, kiedy kazał zabić Uriasza? Dalej wierzył w Boga Jahwe, no nie odrzucił wiary w prawdziwego Boga. A jednocześnie knuł, to nie było to, że on się potknął tylko na chwilkę, ale on knuł jego śmierć, napisał list. Także był człowiekiem wiary, czy nie był? No, był, tylko zagubionym. Po prostu gdzieś odpadłem od Boga w tym okresie. Nie? Czyli tutaj z jednej strony oczywiście mamy takich ludzi, którzy nigdy się nie nawrócili, nigdy nie poznali Boga i byli fałszywymi braćmi od początku, ale są też tacy, którzy wierzyli, w jakiejś mierze wierzyli, w jakiejś mierze coś tam zaakceptowali, a jednak no, niektórzy, myślę, takie rzeczy jak, tutaj oczywiście trudno jest zważyć tą powagę tego grzechu. Jezus mówi, że lepiej byłoby się nie narodzić temu, kto Syna Człowieczego wydaje, więc to jest potworny grzech, to co Judasz zrobił. Niemniej jednak czasami jak czytam jakieś, wiecie, historie, co wierzący ludzie potrafili sobie robić, co w niektórych zborach się wyrabiało, czy w kościołach, no to naprawdę jest to przerażające. Ludzie, no niestety, dopuszczali się strasznych grzechów. No to myślę, że w sumie u nas jest to jakby mniej takie prawdopodobne, takie zachowania, ale to dzięki temu, że mamy właśnie Słowo Boże kompletne jakby, a no i w nim możemy się jakby przeglądać, tak, a tam jakby no nie mieli, to był jakby taki, że tak powiem, tłum z ulicy, którego należało ukształtować dopiero, no i po to te listy, napomnienia i tak dalej. W pewnym coś wcześniej. Ja no nie, no tutaj nie podpinam pod to ani Judasza, ani Dawida, ale jak tam w tych zborach tak się działo właśnie, że... W pewnym sensie nie było cię słychać, Monika. Świat chce cię usłyszeć. To powiedz, ja powiem do mikrofonu. O tym, że dzisiaj w zborach również dzieją dziwne rzeczy, pomimo tego, tak, co no, no. W zborach dzieją się też różne złe rzeczy, pomimo tego, że mamy. Ale tak w odniesieniu do tego, co Adam mówi, co ja chciałem powiedzieć? Bo oni rzeczywiście nie mieli takiego dostępu do Bożego Słowa pisanego, jak my mamy. Mieli jakieś tam objawienie, jakie mieli wiedzę, która była im przekazywana ustnie, ale myślę, że jakkolwiek jest to ważne, żeby wzrastać w poznaniu Bożego Słowa i to Słowo nas kształtuje, to gdy rodzimy się z Boga, to już się dokonała w nas wielka rewolucja w myśleniu. Nasze sumienie jakby od razu startuje na całkiem inny poziom wrażliwości i w tym sensie też właśnie jest to pytanie, jak to jest, że człowiek jest zrodzony z Boga, a może robić grzechy. No do tego jeszcze trzeba dodać to, co Adam mówi, że można mieć większe lub mniejsze poznanie Bożego Słowa. To jest dodatkowy element, tak? Ale mimo wszystko jest to zastanawiające. Apostoł Paweł mówi, że poznanie jest potrzebne. W wielu miejscach bardzo sobie ceni poznanie, ale w jednym miejscu mówi, że poznanie też potrafi wzbijać w pychę. I niestety Paweł mówi, choćbym znał wszystkie tajemnice, posiadał całą wiedzę, ale nie miałbym miłości, byłbym niczym. Więc poznanie, jakkolwiek cenne i potrzebne i jak najbardziej pożądane, nie jest gwarancją tego, że się nie będzie grzeszyć. Bo problem nie jest w tym, że ludzie nie wiedzą, znaczy w wielu przypadkach może tak, bo pewnie są takie przypadki, ale w wielu przypadkach problem nie jest w tym, że ludzie nie wiedzą, co jest dobre. Problem w tym, że nie kochają Boga, nie znają Boga, są daleko od Boga i nie mają siły, by robić to, co wiedzą, że powinni robić. A nie potrafią, nie mają siły, by się przeciwstawić złu, które ich serca przewrotne pożądają. Jakub mówi w swoim liście, że to nasze własne pożądliwości nas nędzą. I kiedy damy przyzwolenie tym pożądliwościom, by się zagnieździły w nas, one jakby poczynają, czyli zachodzi pewien proces poczęcia grzechu, który później się manifestuje w życiu człowieka. Tylko tak myślę, że to, co mówisz teraz, jeżeli jest to w odniesieniu, co tutaj było powiedziane przez Adama, to myślę, że powinniśmy jednak oddzielić dwie kwestie. Jedną kwestią jest to, co mówisz, że można mieć poznanie, a mimo to grzeszyć, a drugą kwestią jest to, że wyższość poznania Bożego Słowa w stosunku do braku tego poznania. No to tu musimy się z tym zgodzić, tak? Oczywiście. Że lepiej mieć Boże Słowo, je czytać, poznawać i być kształtowanym przez nie, niż jego nie mieć. Oczywiście, tak. Tutaj absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast właśnie to, co chcę powiedzieć, to to, że nie wydaje mi się, by wiedza biblijna sama w sobie była gwarantem sprawiedliwego życia. O to mi chodzi. Pan Jezus mówi o faryzeuszach, że oni badają pisma i wiemy, że wielu z nich znało pisma w takim sensie właśnie umysłowym. Potrafili je cytować, potrafili go wykładać, nauczać, ale jednak nie doświadczyli tego, co jest kluczowe w naszym życiu, bycia zrodzonym z Boga i bycia napełnionym Jego Duchem, bycia prowadzonym przez Jego Ducha i trwania w Nim, aby to prowadzenie Ducha mogło trwać. Bo widzimy ludzi, którzy zeszli z tej drogi sprawiedliwości, że doświadczywszy jednak tych mocy Bożych, jednak się odwrócili, porzucili i utracili to, co otrzymali. Więc tutaj mamy całą plejadę, mówię, różnych problemów, które składają się na to, że mamy przykłady takich Judaszów w Kościele. Ludzi, którzy z jednej strony Trudno jest to pojąć, ale naprawdę, no mieli poznanie, głosili, nauczali, a potem się okazało, że żyli w jakimś po prostu moralnym bagnie. Byli oszustami w jakiejś mierze, tak? I teraz pytanie, czy to wszystko, co robili, było jakimś tylko cyrkiem, było jakimś po prostu kpiną, czy oni się po prostu pogubili, czy się uwikłali w grzech i nie uporali się z tym grzechem, nie pokutowali, gdzieś trwali w tym grzechu, byli słabi w jakiejś sferze swojego życia. No tak myślę o konkretnych osobach w tym momencie. To nie jest to, że ja tak mówię, wiecie, tylko myślę o konkretnych pastorach, którzy wiem, że byli mądrymi w sensie takim, jakbyście posłuchali ich starszych kazań, zobaczylibyście, że mieli zdrowe nauczanie, widać było w ich zrozumienie różnych rzeczy. No trudno tam było się dostrzec, wiecie, że coś jest nie tak w ich życiu. A później się okazało, że na przykład mieli tam z siostrą w zborze jakąś aferę, nie? I to trwało. Że to nie była kwestia jakiegoś jednego tam słabości, chwili, coś się wydarzyło, gdzieś tam się... To też oczywiście byłby dramat, ale tutaj mówimy o czymś, co trwało, co po prostu miało miejsce przez lata, nie? I teraz jak to zrozumieć, jak to pogodzić? Czy stwierdzić, że oni nigdy się nie nawrócili, że oni nigdy nie uwierzyli prawdziwie, że to wszystko to była farsa przez te długie lata ich posługi pastorskiej? Czy po prostu gdzieś na jakimś etapie życia gdzieś zaczęli się gubić? Właśnie może pycha uderzyła do głowy, może popularność, może jakieś, nie wiem, słabości, może problemy małżeńskie, rodzinne spowodowały, że gdzieś tam coś zaczęło się dziać na boku. No. Gdzieś ta furtka, tak, została otwarta, no i się wydarzył taki dramat, tak? Myślę sobie, że diabeł jakkolwiek nie jest Panem Bogiem, to też głupi nie jest, tak? I on będzie szukał naszych słabych punktów. Jak cię nie złapie w tym, to w czymś innym będzie próbował, tak? No nie wiem, będzie chciał, żebyś się zdenerwował na przykład, bo to jest twój najsłabszy punkt. No i już cię ma. Czy jakieś inne tam. Więc wszyscy mamy jakieś słabe punkty. I Jakub mówi, że bracia, wszyscy dopuszczamy się wielu występków, więc tutaj świadomość naszej słabości winna... Występek to tak jest za mocne, ja wolę uchybień, to mi bardziej pasuje. Lepsze tłumaczenie. No, występek jedno tak... czy drugie oznacza nietrafienie w cel, ale... czyli tak naprawdę jest zejściem z tej drogi sprawiedliwości. No, jakbyśmy tego nie ujęli, to jest to odejście od tego, co jest słuszne. I to Biblia nazywa grzechem. No, to wszystko nazywa grzechem, więc wszyscy się z tym zmagamy. Wszyscy mamy te słabości, natomiast nie wszyscy stajemy się, chwała Bogu, Judaszami. I tutaj gdzieś jest różnica, tak? Jest różnica między tym, że człowiek wierzący się potyka, człowiek wierzący upada, człowiek wierzący ma jakieś lepsze i gorsze chwile, ale nie trwa w grzechu. To, co żeśmy też mówili niejednokrotnie, patrząc na ten fragment z listu Jana, gdzie Jan mówi, że ten, kto się zrodził z Boga, nie może trwać w grzechu. Nie może ciągle grzeszyć. Więc jest tutaj różnica między właśnie tym podejmowaniem walki ze swoją słabością, wyznawanie swojego grzechu, toczenie naprawdę walki z tym wszystkim, co w nas przyziemnego, zmysłowego, co nas gdzieś tam naraża na niebezpieczeństwo, a takim stanem, w którym przestajemy uznawać grzech za grzech, kiedy zaczynamy się tłumaczyć, no, że Bóg to zrozumie, że no po prostu no, jesteśmy słabi w tej mierze i musimy tak żyć, musimy grzeszyć. I tu jest, myślę, gdzieś Jest to jeden z takich, myślę, kluczowych elementów, gdzie ludzie wierzący ponoszą klęskę, kiedy zaczynają ukrywać grzech, kiedy zaczynają usprawiedliwiać grzech, kiedy przestają walczyć z grzechem, kiedy zaczynają udawać, że są święci, niż naprawdę są. I to jest pułapka. I różne są tego przyczyny takiego stanu rzeczy. Natomiast no myślę, że tutaj mając właśnie te różne biblijne historie, te przykłady tych różnych nawet bożych ludzi, którzy poważnie się potknęli, poważnie nabroili, to widzimy niektórych z nich, tak jak tutaj Piotra, który też, no zobaczcie, pod przysięgą zaklinał się na wszystkie świętości, że nie zna Jezusa. Ale jednak ten jego upadek nie był jego upadkiem ku zgubie, ku odejściu od Chrystusa. Wręcz przeciwnie, myślę, że uczynił z niego lepszego człowieka. Jakkolwiek ten upadek był tragiczny, to nawet ten upadek, myślę, był częścią kształtowania go jako Bożego pasterza dla Bożego stada. I myślę, że taka sytuacja, w ogóle jak to czytaliśmy, to pomyślałem o dwóch sprawach. Pierwsza taka, że gdy Piotr mówił o tym, że pójdzie na śmierć z Panem Jezusem, on był szczery w tym. On myślał, że właśnie tak będzie. Okazało się, że jest słabszy niż myślał. Co ja chciałem powiedzieć? Judasz? Nie. Jeszcze o Piotrze. O Piotrze chcę mówić. Nie to chciałem powiedzieć, ale to też jest taka myśl, myślę, ważna, że to była dla niego jakaś pewna lekcja. I myślę, że po tej lekcji on już drugiej takiej podobnej nie zachowa się tak samo, tak? A, już wiem, co chciałem powiedzieć. I myślę sobie, bo mógł sobie coś wyobrażać, tak? Że przyjdą i powiedzą do niego, nie wiem, właśnie będzie miał do podpisania, czy jesteś uczniem Pana Jezusa, tak, śmierć, nie, wolność. Może sobie coś takiego wyobraża, tak? Ale to przyszło najpierw leciutko, tak? Jakaś tam służąca tylko coś powiedziała. No to się zaparł. A później kaliber rośnie, tak? Już się zaklina. I tak myślę, że to jest przynajmniej dla mnie taka lekcja, że my możemy mieć takie sytuacje w naszym życiu, gdy słowami czy czynami zapieramy się Pana Jezusa. I to mogą być rzeczy właśnie mało wyczuwalne, tak? To nie jest kaliber armaty, tylko to jest mały jakiś tam pocisk. A! No nie wiem, powiem, skłamię coś, czy no nie wiem, na różne sposoby możemy zaprzeć się Pana Jezusa, albo żeby się nie w towarzystwie gdzieś, żeby nie wyjść na takiego, no nie wiem, jak to się mówi, bigotę, czy jakiegoś innego świętoszka, albo zamilkniemy, albo wręcz się no, wyprzemy, tak? I to są takie sprawdziany w naszym codziennym życiu. Ja nie mówię, że one na pewno są, ale mogą być i no, myślę, że bywają. Sama postawa Piotra, kiedy Jezus mówi mu, zaprawdę powiadam ci, a on mówi, nie. Kiedy Jezus coś mówi, to no tak, chyba troszeczkę słabo, kiedy my jesteśmy mądrzejsi od Jezusa. Kiedy Pismo mówi, jeśli stoisz, to bacz, abyś nie upadł. To, myślę, jest dla nas wszystkich takie ostrzeżenie, które kiedy słyszymy o tym pastorze, który tutaj był oszustem i tak dalej, teraz możemy, wiecie, taką w sercach mieć, no po prostu straszne, okropne, nie? Ja bym tak nigdy nie zrobił. Ja raczej wolę się modlić, Boże, zachowaj mnie, żebym ja czegoś takiego nie zrobił. Panie, ustrzeż mnie, żebym ja nie dał się oszukać, zwieść jakimś marnością. Nie chcę myśleć, że jestem lepszy od tego pastora. Nie chcę myśleć, że mnie to na pewno nie spotka. No bo to taka pycha trochę. Mam nadzieję, że nigdy mnie to nie spotka, że nigdy nie dopuściłbym do czegoś takiego, ale czy mogę być tak pewny siebie, że no ja to bym na pewno tak nie zrobił. Ja to nie jestem taki jak on. To jest taki najszybciej jeszcze zrobił. Tego się obawiam, że właśnie wielu ludzi taki, wiecie, święty w cudzysłowie gniew często jest wyrazem pychy, takiej duchowej zarozumiałości, braku zrozumienia, jak słabi jesteśmy. Gdyby nie Boża łaska, gdyby nie Jego troska o nas i zachowanie nas, to nie wiadomo, czego byśmy się dopuścili. I wiecie, nie jesteśmy w wielu sytuacjach poddani różnym pokusom, ale co by było, gdybyśmy byli poddani? Tak jak tutaj czytamy o Piotrze. Może też czytamy to i sobie myślimy, no ależ ten Piotr się okazał, nie? Marny uczeń. No ja to bym się nie zaparł, Pana Jezu. Na pewno bym się takiej tam służącej nie tego, nie? No, pytanie, czy tak by było? Trudno jest nam, wiecie, tak właśnie z perspektywy patrzymy na różnych ludzi, na różne sytuacje, na różne okoliczności i często jesteśmy tacy pochopni w sądzeniu, że my byśmy się zachowywali inaczej. Tak sobie jeszcze myślę o tym, że gdy Piotr to mówił, to Pan Jezus obok niego stał. A gdy Pan Jezus został uwięziony, to już Piotr był, wiadomo, osłabiony, tak? Już coś mu tam się trochę świata zawaliło. I no. Czytamy, że tutaj wszyscy uczniowie też tak jak on się zapierali, więc to nie było tylko, że Piotr, inni też tak gwarantowali, a później czytamy, że wszyscy go opuścili. Wszyscy go zostawili. Żaden z nich nie stał przy nim do końca i nie poszedł za nim, tylko uciekli. Piotr nie był wyjątkiem. W zasadzie Piotr nie był wyjątkiem. Tylko, że wszyscy by się zachowali. Tyle, tak, że Piotr miał zapowiedziane to, że to on zrobi i to było konkretne. Piotr miał podane konkrety, co się stanie i Piotr dokładnie to zrobił. Więc tutaj nie czytamy, żeby ci inni też tak się go zapierali, ale nie wiadomo, czy by tego nie zrobili, jakby nie byli poddani takiej presji jak on. Więc tutaj no to nam pokazuje to, że nam się wydaje często, że my sobie poradzimy z tym czy z tamtym, ale no, powinniśmy raczej mieć tą postawę niezaufania w sobie samych, tylko proszenia Boga, by nas zachował w pokuszeniu. Tak jak nas się zresztą uczy, żebyśmy się modlili, tak? Żeby nie dopuścił, żebyśmy upadli w pokuszeniu, żeby nas zachował od złego. Więc tutaj powinna być nasza postawa nie myślenia, że jesteśmy silni, że jesteśmy święci, że jesteśmy tutaj niepokonani duchowo, tylko raczej właśnie położenie nadziei, że Bóg nas zachowa, że Bóg nas ochroni, że Bóg da nam łaskę, siłę wytrwać w pokuszeniu czy w jakichś niebezpieczeństwach czy próbach. Czytamy, że pycha chodzi przed upadkiem i wyniosłość ducha przed ruiną. Więc to jest jedna z takich niebezpiecznych miejsc, kiedy myślimy o sobie, że jesteśmy mocni. Do tego, tu się zgadzamy, to jest prawdą, ale do tego jeszcze można dodać to, co na przykład Waldemar mówił, że ja to mówiłem w zborze u nas, ale niektórzy nie słyszeli. I on mówi, że zdarza się mu przeżywać wspaniałe chwile z Bogiem. Że na przykład wspaniałe nabożeństwo i on mówi, że no, po prostu nic więcej, on jak w niebie się czuje, tak? To w niedzielę ma miejsce. I mówi, w poniedziałek to jest najlepszy czas dla diabła, żeby mógł go na czymś tam złapać. Bo on się czuję teraz taki mocny tym przeżyciem. Nie, ja może już to jakby opowiadając to, może dodaję coś, ale ja to próbuję jakoś zrozumieć, tak? czuję się tak, taki uświęcony, taki, nie wiem, metr nad ziemią i to jest prawda, ale w tym momencie jakby no, traci swoją czujność jednocześnie, tak? No, to też dodatkowo. Więc na pewno w tym rozdziale widzimy wiele tych różnych ludzkich postaw. Mamy tą kobietę, która w takiej pokorze, uniżoności przychodzi do Pana Jezusa. Mamy Judasza, który wydaje się być tak bezwzględny i tak zatwardziałe ma serce, że swojego Pana wydaje za 30 srebrników. Mamy tutaj uczniów, którzy właśnie opuszczają swojego Pana, wystraszeni. Chociaż na początku mamy tego też Piotra chyba, który tam w ogrodzie go chce bronić i wyciąga ten miecz. I no, tutaj się okazuje odważny, tutaj się okazuje mężny i gotowy do walki, prawda? A chwilę później ten sam Piotr waleczny przed służącą się wstydzi Jezusa. Więc to nam pokazuje właśnie tą zmienność ludzką, tą taką, jak człowiek Boże, jest... Gdyby tam była tylko sama służąca, to on by na pewno się nie wypadł. Nie? Jest ono później się tam było na pewno więcej osób, które się przysługiwały też tak. No, tak, tak. No. Niemniej jednak to mógł pójść na bok, mógł jej nic nie odpowiedzieć, mógł się odwrócić. A tutaj zaczął zapierać się Jezusa, nie? Jakby nie było. Więc no, gdzieś widzimy, jak ludzie są słabi. Tak? Pan Jezus idzie z uczniami do ogrodu, prosi ich, żeby się z nim modlili, a oni co? Zapadają w sen. Jego najlepsi uczniowie. Jezus prosi ich, żeby z nim czuwali, nie? I oni nie mogą z nim czuwać. Są zbyt zmęczeni, jakoś nie rozumieją powagi tego, co się dzieje. Jakoś, no zobaczcie. Ale myślę, że to tak z góry przyszło na nich taka niemoc, taka senność, żeby im wszystkich... Nie, no raczej czytamy, że to ciało. Jezus no, ciało mówi, mdłe. Ciało mdłe, ciało no. Słabe, więc to raczej nie z góry, tylko z ciała. To raczej właśnie się tutaj objawiała ludzka słabość, kiedy trzeba było walczyć. Jezus potrzebował nawet tutaj wsparcia od swoich uczniów. Chyba po raz pierwszy, jedyny chyba, kiedy w ogóle ich prosi o jakieś wsparcie. A oni nie są w stanie mu pomóc, nie są w stanie go wesprzeć. Tak przeważnie odchodził na osobne miejsce i wtedy się modlił. Tak. A w tym przypadku akurat... Zabrał ich ze sobą, żeby z nim byli, żeby z nim się modlili. Nie? Jezus tutaj do nich mówi, czuwajcie, módlcie się. Więc no, mówi tutaj, zobaczcie, 38 wiersz. Bardzo smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną, czyli nie śpijcie, tak? Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bądźcie ze mną razem w tym. Odszedł co prawda na bok dalej, ale prosił ich, żeby czuwali, a nie spali. Oni spali, no. Więc widzimy tutaj tą właśnie słabość człowieka, widzimy te różne tutaj przejawy tej ludzkiej słabości w tym rozdziale, łącznie właśnie z Piotrem, jednym z najlepszych uczniów. Więc to tylko w kontekście tego, mówiłem o tym Judaszu, tak? Że Judasz był takim synem zatracenia i tutaj właśnie jest ta różnica, że oni chociaż mieli te chwile słabości, chociaż potykali się, chociaż upadali, to jednak znaleźli łaskę, później jednak zawrócili, później jednak no, byli dalej jego uczniami, więc to, że ktoś upadnie, to, że ktoś zgrzeszy, niekoniecznie oznacza, że nie wierzy w Jezusa, że nie jest jego uczniem. To jakby nie tutaj, nie na tym poziomie, że tak powiem, możemy to osądzić. I wręcz powinniśmy być bardzo ostrożni, żeby pochopnie, źle nie osądzić, nie? Człowieka, który upadł. Ostatnio rozmawiałem kilka razy przez telefon z takim bratem, który jest pełen żalu i goryczy do innych braci, którzy go w jego mniemaniu tak surowo potraktowali, kiedy on upadł w grzech. I tak jak dzisiaj z nim rozmawiam, to mam wrażenie, i też mu to mówię otwarcie, że ta jego gorycz dzisiaj, ten brak przebaczenia tym braciom, którzy być może go zbyt surowo potraktowali, może nie, ja nie wiem, trudno mi jest to oceniać. W każdym bądź razie widzę, jak go to trawi. Wiecie, już minęły kilka lat od czasu, kiedy ci bracia go napomnieli, kiedy mu surowo zwrócili uwagę i no, wzywali go do pokuty, i on sobie z tym nie może poradzić. Cały czas czuje, że oni go zbyt surowo potraktowali, że nie okazali mu miłosierdzia, że on przyszedł w pokucie, wyznał im swój grzech, a oni go... No... Kto kocha, ale ten napomina, nie? Kto kocha, bo tak co to daje, że mu dobrze do oczu mówi, a... Tak, tylko że to była taka sytuacja, że on zgrzeszył, przyznał się do tego grzechu i prosił o modlitwę, żeby dał mu siłę, żeby się grzeszył. I ci bracia, bo to już nie było pierwszy raz, to nie była pierwsza sytuacja, to była już któraś z kolei sytuacja. I ci bracia tak surowo z nim bardzo rozmawiali, tak surowo publicznie też go tam napominali. Jednocześnie modląc się o niego, ale było w tym dużo surowości. I widzę, jak on sobie z tym nie może poradzić. Jak on gdzieś wciąż się z tym zmaga, wciąż gdzieś tam... Nie było z miłością. Znaczy ja myślę, że to było z miłością. Tak. Tyle, że ta miłość była taka surowa, taka szorstka. I teraz nie mi to oceniać, bo ja nie znam serca tych braci. Natomiast jakby widzę jego problem bardziej w tym momencie. I jego wzywam do tego, żeby odpuścił tym braciom serca i nie miał do nich goryczy, tylko żeby uporządkował swoje życie, bo ta gorycz, którą widzę dzisiaj w jego sercu, jego samego niszczy i trawi. Powoduje, że on zamiast, że tak powiem, zająć się swoim problemem, to on jakby gdzieś skupia się na tym, jak ci bracia go źle potraktowali, się użala nad sobą. Nie? Jakieś dla niego to jest, nie chcę powiedzieć, że to jest wymówka, ale gdzieś jakiś taki widzę w tym coś złego. A z drugiej strony sobie myślę, gdyby ci bracia okazali mu trochę miłosierdzia, to diabeł nie miałby w tym momencie takiego narzędzia, żeby też w niego tak uderzać i atakować. Więc tutaj, no... Nie wiem, do końca sam nie jestem pewien całej tej sytuacji. Natomiast widzę, jak można, wiecie... Tak, chcąc pomóc, jak można czasami narobić bałagan. Jak można gdzieś czasami człowieka poranić. Tak, tutaj trzeba naprawdę wielkiej mądrości i prowadzenia w Duchu Świętym, żeby w sytuacjach, kiedy chcemy dobrze, nie narobić. Jezus mówi, żebyśmy byli miłosierni i żebyśmy tych słabych raczej na siebie wzięli ich brzemiona. Tak? Żebyśmy nie myśleli o sobie jako właśnie tych, żebyśmy nikogo z góry nie traktowali. I tutaj nie wiem, czy gdzieś tego nie było w tym napomnieniu. Trudno mi jest to ocenić dzisiaj. Natomiast jakby tak sobie czasami myślę. No, jak... Gdyby było siedzieć do stołu i pogadać o tym. Może oni też coś zobaczyli, że może trochę przesadzili, nie mieli złych zamiarów. Ja tak powiem, teoretyzuję, ale no zakładam. Na pewno nie mieli złych zamiarów. Chcieli dobrze, przekonany. Tak? Robili to w przekonaniu, że robią dobrze dla niego, tak? Nie dla siebie, dla swojej wygody. Oczywiście. I może po czasie, gdyby siedli do stołu, to może by powiedzieli, może rzeczywiście coś źle zrobiliśmy. Przepraszamy cię za to trochę więcej, co przesadziliśmy. No i może akurat, no. Pytanie, czy w ogóle on może z nimi rozmawiać? Jak to wygląda? Nie, ma zadrę. Na razie właśnie jeszcze nie jest ten czas. Ja mu też mówiłem, że na razie... Z taką postawą wrogości, no to się nie znaczy, nadaje. Może nie wrogości, ale takiego żalu, takiego wyrzutu, nie? Gdzieś takiego poczucia skrzywdzenia przez nich. On po raz kolejny upadł, a nie wiem, czy oni po raz kolejny mu zwracali w taki sposób uwagę. Może pierwszy raz mu tak uwagę zwrócili. Może wcześniej łagodniej z nim rozmawiali, a tutaj już po kolejnym jego upadku bardziej surowo może. Nie wiem, jak wcześniej z nim rozmawiali. Ja byłem świadkiem tej rozmowy i wiem, jak tutaj z nim rozmawiali. I jak dla mnie to było surowe. Ja nie przyłączyłem się do tego i inaczej z nim rozmawiałem. Natomiast też nie chciałbym ich osądzić, bo nie jestem pewien. Tak? Po prostu jakby uznałem, że no, jak dla mnie to jest surowe. No ale jak ale... raz upominaliśmy, drugi raz, a robi się mnie to samo, to trzeba było może taki drastyczny zastosować. No, trudno mówię, trudno mi jest to ocenić. Tak do dzisiaj nad tym się zastanawiam. Natomiast jak z nim rozmawiam, to widzę, jak bardzo go to boli, jak bardzo to w nim siedzi, jak nie potrafi on sobie z tym poradzić. Nie? Gdzieś widzę, jak on potyka się o tą sprawę i na pewno nie zamierzam go z tego powodu usprawiedliwiać, bo on musi się opamiętać. Niemniej jednak sobie myślę, no, że właśnie to jest dla mnie taka lekcja, jak trzeba być ostrożnym, jak trzeba być tutaj... No właśnie, czytając chociażby ten rozdział, no widzę właśnie tą naszą tendencję ludzką do mniemania o sobie pewnych rzeczy. Ja raczej jak rozmawiam z tym bratem, no to myślę sobie i tak też mu mówię, bo on, no nieważne, w każdym razie mówię mu coś takiego, że to, że ja dzisiaj nie jestem w takim miejscu, jakim ty jesteś, to nie dlatego, że jestem świętszy czy lepszy, tylko po prostu to łaska Boża, która mnie zachowała i w żaden sposób się nie czuję lepszy od Niego, w żaden sposób nie czuję się świętszy od Niego. Po prostu współczuję Mu i boleję nad Nim i staram się Mu jakoś pomóc w nadziei, że On się podniesie i że Bóg Go z tego wyrwie. Ale jednocześnie wzywasz Go też do przebaczenia. I... Oczywiście, tak. Ja z Nim uczciwie rozmawiam o Jego problemie i wzywam Go do pokuty z tego, co On ma w swoim życiu. Jednocześnie też wzywam Go, żeby po prostu przebaczył tym braciom serca, bo jak nie przebaczy, to jak on się może spodziewać, że Bóg jemu przebaczy? No, to jakby jest podstawa, nie? Że On musi odpuścić im serca. Natomiast, tak jak tutaj mówię, tego typu sytuacje, jak tutaj widzimy w tym rozdziale, to są sytuacje, które pokazują nam, że człowiek jest w stanie właśnie dojść do takiego strasznego stanu, w jakim znalazł się Judasz, który został przez diabła opętany, kiedy wcześniej chodził z Jezusem, słuchał Jezusa, być może nawet czynił cuda w imieniu Jezusa, kiedy Jezus posłał 12. Nie czytamy, żeby Judasz został w domu, nie poszedł z nimi. Nic, jakby tam nie ma słowa o tym, czy on był z nimi, czy nie był. Nie wiemy. Bardzo możliwe, że poszedł. Bo Jezus mówi, wielu przyjdzie w tym dniu i powiedzą w Twoim imieniu. Nawet wypędzaliśmy demony, czyniliśmy cuda. Jezus nie neguje tego, że oni to robili, natomiast był problem w ich życiu. Tak? Nieprawość, którą Jezus im wyrzuca. Więc niewykluczone, że Judasz też miał jakiś udział w tych rzeczach. A jednocześnie doszedł do takiego strasznego miejsca. A inni uczniowie, widzimy, potykają się, robią błędy, zapierają się, tak jak Piotr tutaj, swojego Pana. Pomimo tego, że kochają Jezusa. Później, kiedy Piotr jest napełniony Duchem Świętym i z odwagą głosi Ewangelię i go biją, Piotr nie zapiera się już Jezusa. Piotr jest wierny Jezusowi, ale widzimy, że później w Antiochii, kiedy przychodzą bracia z Jerozolimy, znowu się, że tak powiem, daje jakimś strachem, daje się podnieść, poddaje się ponieść i zaczyna obłudnie postępować. Odsuwa się od swoich braci i pogan, i zachowuje się w sposób, że Paweł musi go publicznie napominać. Więc Piotr znowu, będąc już człowiekiem pełnym ducha, głoszącym Ewangelię, znającym Chrystusa lepiej, będącym wielkim mężem, którego Bóg cudownie używa, zobaczcie, przychodzi moment słabości i on potyka się znowu. Nie? Sobie myślę, poważnie się potyka. Myślę sobie, że to jest w ogóle super sprawa, że takie coś się stało z Piotrem, bo gdybyśmy mieli taki obraz Piotra, że zaparł się, później się nawrócił, został ochrzczony Duchem Świętym i nie było już nic, co można by powiedzieć, że tam jest nie tak z nim, to mielibyśmy taki obraz wyidealizowany i my byśmy myśleli, że jeżeli coś u nas jest nie tak, no to po prostu w żaden sposób nie wpisujemy się w wierzącego człowieka, tak? Tak jakim był Piotr. Także no, myślę, że dobrze, że okazało się, że pomimo jego dojrzałości jednak była chwila słabości. No, ja myślę, że często wierzący idealizują te postacie biblijne i często no, nie doczytują się tych różnych prawdziwych obrazów, które Biblia maluje. Biblia jest naprawdę tak cenna właśnie w tym, że nam przedstawia tych mężów wiary w ich słabościach. Abraham kłamie swoją żonę, gotów do haremu króla oddać. No, Jakub krętacz, a jednocześnie są to ludzie wiary, są to ludzie wierzący. Oni po prostu przechodzą przez te różne wydarzenia w życiu, nie zawsze zwycięsko, ale wracają, zawsze się opamiętują, wzrastają w poznaniu Boga, dochodzą do pełnej męskiej doskonałości. Natomiast jest to proces i nawet w tym miejscu, myślę, najbardziej dojrzałym nie są wolni od tego, żeby znowu się potknąć. I apostoł Paweł, mówiąc o sobie, też mówi: bracia, ja nie twierdzę, że już osiągnąłem, ale mówi, ja walczę z moim ciałem, ja toczę bój. To nie jest tak, że już, mówi, osiągnąłem i że już jestem. Tylko ujawniam, żeby być, będąc zwiastunem, sam nie być odrzucony. To no tak, tak. Tutaj te różne jego wypowiedzi, gdzie on przyznaje, że nadal toczy bój wiary, że nadal umartwia to wszystko, co w jego ciele sprzeciwia się duchowi. Więc to nie jest tak, że człowiek najbardziej dojrzały, który ma wielkie doświadczenia. Paweł mówi, że abym się nie wynosił zbytnio z wielkości moich objawień, został wbity cierń w moje ciało, abym się nie wzbił w pychę. Więc Paweł jest świadomy, że mógłby się wzbić w pychę. Nie twierdzi, że jest od tego wolny. A niby pokazuje połączone. Tutaj jest jakiś problem. Zobaczmy, czy się to połączy. No, nieczynny. Jest jakiś problem. O, jest, połączył się. Sam się rozłączył. No, także tutaj to są, myślę, wielkie tutaj dla nas lekcje, potrzebne lekcje, byśmy byli ludźmi, którzy nie na sobie samych polegają, nie w sobie samych pokładają ufność, tylko widzimy tych nawet, którzy byli blisko Jezusa, a jednak potykali się, zawodzili. I mamy przykład, mówię później, tych już pełnych Ducha Świętego apostołów, którzy też cały czas wzywają nas do takiej postawy pokory, do postawy wielkości Jezusa w nas, wychwalania Jezusa, a nie pokładania ufności w sobie samych i mówienia o sobie, czy myślenia o sobie, że jesteśmy niezatapialni, zwycięzcy i tak dalej. I to mówię w kontekście tego, co dzisiaj czasami słychać w Kościele, że niektóre pieśni, niektóre wypowiedzi ludzi no mają znamiona pychy, mają znamiona takiej jakby pokładania ufności niby w Jezusie, ale tam jest dużo na temat tej ich mocy, tej ich niezwyciężalności. I myślę, że jest to niebezpieczne, że to nie jest zdrowe, że to w ogóle nie w tą stronę. My mamy chwalić Jezusa w nas i mamy w Nim pokładać ufność i Jego wywyższać. I jeśli dostrzegamy jakiekolwiek znamiona mocy w naszym życiu, to jest Jego moc, to jest Jego łaska. Jemu się należy chwała, nie nam. Ja myślę, gdy akurat rozmawiamy o słabościach takich herosów jak apostołowie, to żebyśmy nie zapomnieli tej drugiej strony medalu, tej całej ich wielkości tak naprawdę i tego, że no, oni bardzo wysoko tą poprzeczkę utrzymywali, mieli podniesioną i utrzymywali, i my też jesteśmy wzywani do tego, żeby nie obniżać tej poprzeczki. Amen. Tak. To przyjrzyjmy się może tej znanej nam scenie w Wieczerniku, gdzie Jezus udaje się ze swoimi uczniami do tego miejsca na tą wieczerzę paschalną. Zobaczcie, że w trakcie jedzenia, czytamy wiersz 21, gdy jedli, Jezus zapowiada: jeden z was mnie zdradzi, jeden z was mnie wyda. I oni zasmuceni pytali każdy z nich: chyba nie ja, Panie. No. Co to jest? Jak to rozumieć? Jak to ich... Nie, niech to nie musi być pycha. Nie, ja bym bardziej powiedział, że... Może tak, ale według mnie to taka bojaźń bardziej tu przemawia, tak? No, to chyba nie ja. No. Też nie mają właśnie bym powiedział, że oni nie są pyszni, tylko bardziej bym powiedział szybciej pokorni, że pytają, czy to przypadkiem nie ja, bo myślą, że nie, ale wolą zapytać Pana Jezusa, czy to przypadkiem nie ja jestem, no bo... Może ze strachu też. No i z taką bojaźnią. No to ja to tak odczytuję osobiście. Ale Judasz też powiedział, nie? Bo Judasz tak też, no. Chyba nie ja, a dobrze wiedział, więc tu mogą być no właśnie inna pytanie, postawa. Czy dobrze wiedział, czy był jakiś właśnie, nie wiem, zaślepiony, no. Nie mówię, że tak było, tylko też zadaję to pytanie. Nie, on kombinował. Co innego Piotra postawa wtedy, jak się nawet zaparł. On kochał Pana Jezusa i właśnie wydawało mi się to niemożliwe, że on go tak kocha. A Judasz już zupełnie inna postawa. On tam się naradzał, on coś tam kombinował. To są dwie różne postawy. Tutaj w ogóle w Grece tak. Nie ma tego chyba. Tutaj to jest dodane. Inna tutaj postawa. Każdy to czytamy, że on z wielkim smutku, tu jest powiedziane, wielce zasmuceni zaczęli mówić każdy z nich: nie ja, Panie. Okej, okay, bo tutaj oni wstawili znak zapytania. Pytanie, czy tutaj możliwy jest znak zapytania? Możliwy jest, ale niekoniecznie. Nie tutaj ja, może być wykrzyknik. No. Nie ja, Panie. Nie no. Ja, Panie. Nie wiemy. Znaczy nie wiemy. To może być... Tutaj oni dodali to chyba, albo nie ma tego chyba w Grece. W Grece jest tylko nie ja, Panie. Nie ja. Czyli raczej to brzmi jak... Każdy z nich mówi... No dobrze, ale nie jeżeli ja. Był tam znak zapytania, jak w Grece jest... Nie ma, właśnie tutaj nie ma. Konstrukcji zdania często wynika, tak? No właśnie tutaj nie ma znaku zapytania. Nie ale widzę. Gdyby tam był znak zapytania... Raczej nie, bo nie pytanie, ma... Pytanie, czy w Grece jest coś takiego jak znak zapytania? Znaczy nie ma. No właśnie. Nie ma. Jest tylko forma, która pozwala na zmianę stwierdzenia na pytanie. Tak, no to... Natomiast tutaj mamy przeczenie. Tutaj jest nie... Ja jestem. Nie ja jestem, Panie. Nie ja jestem, Panie, dosłownie. W Grece jest. No to samo tu jest. Tekst jest właśnie. Tak. Nie ja jestem, Panie. A Judasz tak samo? Judasz to samo. Panie. Który wiersz, Judasz? A Judasz mówi, tak, dokładnie to samo. Chyba. Tak, nie ja jestem, Rabbi. Nie ja jestem. Dokładnie ta sama forma. Mam to chyba nie ja, nie? Nie ja jestem. To nie ja mistrzu, tak. Rabbi. Nie ja, Rabbi. No dobra, no i nie. Wszyscy nie knuli przeciwko Panu Jezusowi, a on... Tak, no my też się możemy zapierać czegoś. Coś na przykład zrobię i ktoś mnie spyta, a ja dobrze wiem, że to zrobiłam, a powiem nie. a drugi naprawdę nie pieknuje, nie zrobił szczerze, tak. I powie, nie ja, i on jest prawdziwy w tym, a ten knuje, a się boi konsekwencji, żeby się wydało, i też powie, nie ja. Tak. Ale mówię, zobaczcie, ja mam tutaj, wydaje się, dobre tłumaczenie i werset 23 mówi, a on w odpowiedzi rzekł. To może mieć dwa znaczenia, ale jednym ze znaczeń jest to, że tu mogło być pytanie, skoro w odpowiedzi rzekł. Bo jaka jest odpowiedź, tak? Ten, który ze mną, ten, który zanurzył ze mną rękę w misie, ten mnie wyda. Czyli wydaje się, że to mogły być pytania. Skoro Pan Jezus odpowiada, w odpowiedzi rzekł. Ten, który zanurzył ze mną rękę w misie, ten tak, nie tylko wyda. To słowo też może oznaczyć reagując na coś. Dosłownie, no tak, to może mieć takie znaczenie. Tak, a Jezus jakby reagując na to, co oni mówili, instruuje, powiedział. Powiedział. Bo tu jest takie słowo, które oznacza dosłownie rozsądzając, konkludując, tak? Jakby odnosząc się do tego, co było powiedziane. To znaczy konkludować, tak? Czyli odnosząc się do tego, co powiedzieli, on odpowiedzi. Dobra, ale to spróbujmy wyobrazić sobie. Bo to nie jest, to słowo nie oznacza, to słowo odpowiedzieć na pytanie. Słowo tego nie oznacza. Tylko odnosząc się do tego. Odnosząc się do tego, co oni mówią. To spróbujmy wyobrazić sobie sytuację. Pan Jezus mówi. Zaprawdę powiadam. Zaprawdę, mówię wam, jeden z was nie wyda. I teraz wszyscy mówią, nie ja, to nie będę ja. To nie ja. To nie ja, to nie ja. A Pan Jezus. A Pan Jezus mówi, a on w związku z tym, co oni powiedzieli, powiedział, ten, który zanurzył ze mną rękę w misie, ten nie wyda. Czyli oni wiedzieli od razu, że to był Judasz. Dobrze, dobrze, ale ja jeszcze nie idźmy tak do tego momentu. Tylko chcę powiedzieć, że mamy pewną scenkę, tak? I w tej scence oni mówią, to nie ja jestem. I to by wyglądało tak, że no tak jakby. No nie, to trochę śmieszne, ale że skoro oni powiedzieli, że to nie ja jestem, no to znaczy, oni że to nie. Oni nie wiedzieli, bo ten tak samo powiedział, że to nie ja. Judasz tak samo powiedział, więc dopiero wtedy, jak on zamoczył tą rękę. To tak, tak, tak, oczywiście. Tylko myślę, bo roztrząsamy ich postawę, ich serce, tak, jakie było. Czy to byli ludzie pyszni, to nie ja, na pewno nie ja, ale Piotr wcześniej też mówił, że się nie zawsze, tak. Czy to właśnie z takim zastanowieniem, obym to nie był ja, no bo skoro Pan Jezus mówi, że jeden z nas, obym to nie był ja, no bo jeżeli zdarzyło im się wcześniej jakoś tam zawieść w jakichś sprawach, to mogli myśleć, może ja znowu zawiodę, tak? No nie wiem, tak. Oni nie zdawali, bo byli pewni, że oni tego nie zrobili. Tak, tutaj na pewno. Ale nie. Co nie zrobili? Czego nie zrobią? No, jest to, no nie tak, wyda tak, mnie, jeden z was mnie wyda, czyli coś, co dopiero może się stać, czy ma się stać. No tak. Także oni mogli nie być do końca pewni. No nie, no chyba nikt z nich nie sądził, że go wyda, no bo Jezus mówi, jeden z was mnie wyda, ja nie sądzę, że ci, którzy nie chcieli go wydać, którzy go kochali, że oni by się dopuścili. Myśleli, że oni mogą go wydać, teraz się boją, to chyba nie ja chyba cię nie wydam, ale może ja cię wydam, ale nie. Nie sądzę, że to było coś takiego. Myślę, że oni byli przekonani, że oni go nie wydadzą. Okej, mamy taką sytuację. No bo przecież co, no. Jak ktoś by tutaj z nas powiedział, tak? Ktoś z was chce mnie podać do sądu. Tak. No jak ty nie chcesz mnie podać do sądu, to musisz. Ja na pewno nie. Ale nie. Ja poczekaj, poczekaj. Nie, absolutnie. Nie, że chcę podać do sądu, ale ktoś z was poda mnie do sądu. I mamy całą historię, która może spowodować, że w którymś momencie ty dojdziesz do momentu, w którym No tak, Adam, ale ty znasz swoje serce. No, wiesz, i ja wiem, że nie chcę tego zrobić. No to nie zrobisz. To nie zrobisz. Ty znasz swoje serce. Ja bym nie mógł takiego czegoś zrobić. Tutaj wiesz, masz Pana Jezusa, który tak, jest... Ja to jestem, może faktycznie kiedyś zasłużę na to, żeby nie podać do sądu. Mam nadzieję, że nie, ale jako człowiek mógłbym się dopuścić czegoś. Tak. Ale tutaj Jezus... Nie, ale bracia i tak nie mają podać do sądu. Nie, no tak, ale... Nawet już gdyby. Mówiąc najgorszy scenariusz, tutaj jest Pan Jezus, którego oni rozpoznają jako Syn Boży. Tak. To jest człowiek doskonały, który jest po prostu Panem, Mistrzem. Więc oni absolutnie nie myślą, żeby mogli Go zdradzić. Więc ja jestem przekonany, że oni znowu tutaj wyrażają... Szczerze, prawdziwie, że każdy z nich myśli, no ja na pewno nie. Nie ma mowy, no gdzie ja bym ciebie mógł zdradzić? Jak ja mógłbym się wydać? To nie ja. Ale Jezus odpowiada, ty sam to powiedziałeś, to o czym doświadczy? No właśnie, to jest ciekawe. To jest co innego, Judasz. Właśnie, że to nie jest takie pytanie, tak, przecież nie ja, tylko... Ci wszyscy inni, tak, no. Ale Judasz zupełnie co innego. No nie, no, ale Judasz, Paweł czyta, że tak samo odpowiedział Efeska. Tak, Judasz dokładnie to samo mówi, więc teraz Judasz ewidentnie mówi to samo, ale widzimy, że to jest przewrotne w jego przypadku. O, więc to nam pokazuje, że teraz ktoś może powiedzieć poprawne słowa, tak samo jak ten, który szczerze mówi te słowa, tak, a drugi powie identyczne słowa, tak, ale zupełnie inne serce, inna intencja, inne. Więc uczniowie się nie rozpoznali, oni nie mieli pojęcia. Między sobą nie. Tak, oni nie wiedzieli. Nawet jak Judasz wyszedł, to oni czytamy, że myśleli, że poszedł kupić coś. Tak. Czy dać coś ubogim, czy coś tam zakupić. Więc zupełnie go nie rozpoznali. Jezus wiedział, co to jest. To w misie ze mną, więc ja tak myślę, że Judasz wiedział, że on tą rękę w misie z Panem Jezusem. Tylko to jest ciekawe, co to znaczy też, bo to też nie jest jednoznaczne. To może oznaczać, że razem oni wszyscy mogli tam maczać w tej misie. Jezus mówi, jeden z was, którzy tu siedzicie i razem ze mną jecie. To jakby to, że macza ze mną rękę, to nie znaczy, że teraz w tym momencie on... Jezus macza i Judasz macza i Jezus, ten, kto teraz ze mną macza, to jakby to nie o to chodzi. No, zawsze człowiek myślał, że to właśnie tak, bo wtedy by uczniowie od razu wiedzieli. Wtedy by od razu rozpoznali, wszyscy by wiedzieli. On macza, Jezus mówi, ten, który ze mną teraz macza, a myślę, to ten. No. Ale nie, tutaj nie ma czegoś takiego. Nie ma. Tutaj jest cały czas to ukryte. Nie wiedzieli, że to jest w ogóle zdrajca. Jak on Jezus mówi, to maczanie z nim ręki w misie oznacza bliską społeczność i taką wspólnotę chleba, wspólnotę posiłku, co było w tamtych czasach czymś nie do złamania. Jak ktoś z kimś jadł wspólnie przy jednym stole, to był taki pewien rodzaj braterstwa i takiego silnego przymierza i wspólnoty. Więc Jezus mówi, jesz ze mną razem z jednej misji i ty nie zdradzisz. No tu jest powaga tego, co Jezus mówi. Ale tak jak Adam mówi, do żadnego Pan Jezus nie odpowiedział, ty to powiedziałeś, a do Judasza powiedział. I tu jest różnica. Tak. Ty to powiedziałeś tak jak mówisz, nie? Do Judasza. Dlatego ja tak myślę, że Judasz. No, to też jest ciekawe, to w ogóle to wyrażenie Jezusa, prawda? Tak. Bo tutaj w Grece znowu jest to ciekawie ujęte. Tu jest powiedziane, ty mówisz. To samo potem Jezus mówi do tego arcykapłana. Tak. Dokładnie ten sam zwrot. Ty mówisz. To jest ciekawe, co? To też jest takie, nie, że tak jak my byśmy powiedzieli, nie? Tak, ty mnie zdradzisz. Tylko Jezus mówi. Judasz go zapewnia, że nie ja, czyli mówi kłamstwo. Pan Jezus reaguje. Mówi, ty mówisz. I potem tamten mówi prawdę. Arcykapłan mówi prawdę. Jezus mówi, ty mówisz. Dokładnie to samo. To jest ciekawe, że zarówno na kłamstwo Judasza, jak i na prawdę tego arcykapłana Jezus odpowiada to samo. I teraz pytanie, co Jezus ma na myśli, kiedy mówi, ty mówisz. Co to znaczy, ty mówisz? Ty wiesz, co ty mówisz, albo... czy ty wiesz, co ty mówisz, czy ty mówisz i rzeczywiście tak myślisz, czy ty mówisz i twoje słowo jest... Bo zwróćmy też uwagę, jak już tak daleko idziemy w taką panią rozmowę, że czasami zaakcentowanie jednego słowa zmienia przekaz. ty mówisz, albo ty mówisz, w sensie, okej, ty powiedziałeś, nie, że to ty, ale ty powiedziałeś, ale to były tylko słowa na przykład. No różne mogą być. No. Ja mówię, tylko to jest ciekawe, to, mówię, sam fakt jest ciekawy, bo ja nieraz czytałem i sobie myślałem, czemu Jezus nie powiedział, tak, jestem Synem Bożym. Tylko Jezus mówi, ty powiedziałeś. A dosłownie ty mówisz. Ty mówisz. Tutaj do Judasza dokładnie ten sam zwrot jest. Ten mówi, Judasz mówi, nie ja jestem rabbi, mówi do niego. A mówi, sorry, nie ja jestem rabbi, mówi do niego Jezus. Ty mówisz. Teraz jak to powiedział? Nie wiemy, nie mamy intonacji, nie wiemy właśnie, jak to, tutaj co zaakcentował. Bracia z Torunia przetłumaczyli ze znakiem zapytania. Nie? Że ty mówisz? Czy to nie ja jestem? No tak, oni tam wcześniej też pewnie przetłumaczyli, że to nie ja jestem. Rabbi. W tym 22 też. Czy to nie ja, panie, tak. No, ale słuchajcie, bo padły tu pewne słowa i tak sobie myślę, bo my... Irenka mówi w pierwszym takim... zrozumieniu, no, że tak troszkę z taką jakby spychą powiedzieli. Ja mówię, ja tu widzę pokorę, no ale coś tam się okazuje, że to inny jest tekst, bo przy okazji chcieliśmy muszę powiedzieć. Przy okazji chcieliśmy jakby zobaczyć, jaka była postawa tych uczniów. Pytanie, czy jesteśmy w stanie zobaczyć tak z taką pewnością na podstawie tych słów, tak? Czy też nie wiemy, jak to było powiedziane, tak? Bo może ty masz rację. No nie wiemy, co to było w ich sercach, gdy to mówili, tak? Bo można te same słowa powiedzieć w różnoraki sposób. Tak, tutaj tylko jeszcze powiem, że to słowo tutaj do nie, które tutaj występuje, a więc tam kiedy mówią nie ja, panie, występuje zarówno w zdaniach twierdzących, znaczy w zdaniach przeczących, jako przeczenie. Na przykład tutaj mam Mateusza 7,16, że nie zbiera się winogron z cierni, czyli tamto słowo występuje nie zbiera się, tak? Jako przeczenie, ale też występuje jako przeczenie pytające. Więc czyli może nie zawierać pytanie. Jednak bracia, wiesz, Torunia też to jakoś tam... To znaczy, to jest kwestia już interpretacji, tłumaczy. To nie jest jednoznaczne. Właśnie w tym jest problem, że tutaj nie ma pewności. Bo na przykład jest to też użyte w Mateusza 12,23. Nie jest on synem Dawida, czyli kiedy tutaj mamy, a tłumy powiedziały o Jezusie, nie jest on synem Dawida, i to raczej jest pytanie. Nie jest on synem Dawida? Czyż nie jest on synem Dawida? I to samo występuje. Czyli to może być pytanie, może być przeczenie, więc znowu, to nie jest jednoznaczne. Okay. Jedno i drugie jest możliwe. Tak, on na pewno tutaj tego, wiesz, tak pochopnie nie wstawili tego znaku zapytania. No, tak. Mieli jakieś uzasadnienie. Więc bardzo możliwe, że uczniowie mówili nie ja, panie, nie ja, jak to, no, czy, ale, to czy to nie ja, nie. Czy to nie ja, no ale raczej nie myśleli, to chyba nie ja, panie, to ale no ja bym właśnie, no, tak myślałem zawsze, czytając te słowa, to chyba mam nadzieję, że to nie ja, że to nie będę ja. Tak, no. Z taką bojaźnią właśnie. Okej, no jest to możliwe. No, nie możemy tego wyrzucić. Nie znali serca Judasza. Nie wiedzieli, co to za Ancymon jest. Tak? Nie wiedzieli, że pośród nich jest taki diabeł. I teraz Pan Jezus mówi do wszystkich uczniów, gdzie każdy z nich czuje się jednym z takim samym, jak wszyscy inni, włączając to Judasza, którego nie znają, jaki jest. No i jeden z was mnie wyda. No to może być zastanowienie, czy to nie będę przypadkiem ja. No dobra. No, ale mi się wydaje, że tu wszystko się obala, bo Judasz, wieczerza była później, a najpierw Judasz, jeden z 12, Judasz Iskariot udał się do arcykapłanów i to wszystko już z nimi uzgodnił. Oni mu te 30 srebrników, dopiero potem była wieczerza i przy wieczerzy Pan Jezus mówi jeden, więc Judasz doskonale wiedział, bo on już przed wieczerzą to wszystko już poszedł, uzgodnił. I jak była wieczerza, no to wszyscy inni mówili, nie ja, ale Judasz dobrze wiedział, że to on. Tak, ale że to... ja nie to chciałem powiedzieć. No ja wiem. Judasz ale... swoje wiedział. Ja myślę no, o uczniach, którzy nie wiedzieli, kim jest Judasz. Mhm. Tak, myśleli... uczniowie pewnie. Dlaczego mieliby pomyśleć, że to chodzi o Judasza? No bo nie, uczniowie nie wiedzieli. No, ale Judasz doskonale wiedział, bo przez wieczerzą, a Pan Jezus powiedział jeden i Judasz mówi, chyba nie ja, a dobrze wiedział, że to on. Pan Jezus tak, dobrze tak. wiedział, że on? No Pan i tu, wiedział, jest, tu jest takie... No, to jest oczywiste. Kolejność, nie? No tak. Kolejność. Pan Jezus wiedział. Uczniowie nie wiedzieli. Jakby musimy też rozumieć, że jest wiele takich właśnie drobiazgów w piśmie, które my już, że tak powiem, wiemy na pewno, bo jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś tłumaczenia. Wiele razy to czytaliśmy. I dobrze jest czasami zobaczyć, że to też można inaczej rozumieć. Tylko o to chodzi, żebyśmy wiedzieli, że język, każdy język, czy to grecki, czy to polski, czy angielski, czy jakikolwiek inny, każdy język nie jest w 100% jednoznaczny. Tak, żeby się kurczowo nie czytać tak. jednej O to tej... chodzi, żebyśmy rozumieli, tak. że pewne sformułowania pisma tłumacze starają się oddać jak najlepiej potrafią, ale często tłumacze mają dylematy. I stąd w niektórych tłumaczeniach są przypisy, które pokazują, że można to jeszcze tak przetłumaczyć, że można to jeszcze tak przetłumaczyć. Dobrze jest to wiedzieć, żeby też czasami tak się nie zapędzić i się nie upierać przy czymś, co wynika no, z tego akurat nie tłumaczenia, które my znamy i do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Dobrze jest, dzisiaj mamy tyle naprawdę tłumaczeń i dobrze jest czasami sięgnąć do kilku i popatrzeć, jak to inne są przetłumaczą, bo wtedy szerzej możemy pewne rzeczy zobaczyć. Tak jak tutaj, nie możemy wykluczyć, że oni zadają pytanie i nie możemy wykluczyć, że oni zaprzeczają. Jedno i drugie musimy wziąć pod uwagę. I jedno i drugie rozważyć, co to miałoby znaczyć, jak to jest możliwe w kontekście tego, co się tutaj rozgrywa. O to chodzi, że wtedy jakby więcej rzeczy możemy dostrzec przez to, nie? I więcej się nauczyć wierzę. I też no, nie być tacy właśnie jak tarany czasami, no bo już my to widzieliśmy i zawsze tak rozumieliśmy. Nie, to ja mówię, że zawsze tak rozumiałem. Nie w sensie, że skoro ja zawsze tak rozumiałem, to znaczy, że tak było, tylko... No, ja do ciebie nie pijam w tym momencie, absolutnie. Mówię też o sobie, no taka nasza tendencja jest, nie? Że... przyzwyczajamy się do pewnego zrozumienia pewnych rzeczy i fajnie jest, kiedy ktoś czasami nas tak zaskoczy, nie? Że okej, ale o tym nie pomyślałem, ale tego nie zauważyłem, nie? Tego nie widziałem do tej pory. No a weźcie tak pod uwagę, jak tak Jezus powiedział, że jeden z was mnie wyda i tak spojrzał temu w oczy. Ja? No tak byś powiedział? No chyba tak. No to czy to nie było takie właśnie? Mogło też tak być. Tak, no, na razie no. Mówię, ja? A, poczekaj, bo to troszkę chyba inaczej. Nie ja. Chyba nie ja. Nie, co miałeś na myśli? No tak, no że właśnie mówił. Jeden z was mi wyda. I patrzył i spojrzał w oczy na tego. No na tak, krzyżkę, tak, tak. Ja? Chyba nie ja. Dobra, ale co masz na myśli? No, co czujesz? Ja? No że może to ja jednak, tak? A, czyli no tak, że ja, że sam nie jesteś pewien. Czy to takie zapytanie jest bardziej, czy takie twierdzenie bardziej? No właśnie, bo to mamy pytanie. Tak. A tu była jedna opcja, możliwość, tak. Że to na pewno nie ja. To nie tak. ja. Nie ja. Jest, zakłada, nie, tak, że... nie ja. Nie, to nie. No, jak ci patrzy Jezus w oczy i mówi, że jeden z was mnie wyda, no to co myślisz, że to o, patrzy na mnie, to na pewno nie ja? Czy raczej to ja? Także ja jestem w twojej drużynie, albo ty mojej. Podobnie myślimy. No ale i takie jakby przez to ta logiczne, że do Judasza mówi, no ty to powiedziałeś. Tak, jako do jedynego. Ale oni się nie skapnęli, ta reszta się nie skapnęła. Ale tak sobie myślę, że właśnie trudno się skapnąć, skoro on był sternikiem, nie zostaje taki. Więc o to mi chodzi, że to wyrażenie, ty mówisz. Nie pada na niego. Tak. I to wyrażenie, ty mówisz, też chyba nie jest jednoznaczne. Bo gdyby to było jednoznaczne, no to by wszyscy wiedzieli. Od razu by wiedzieli. Oni też by wiedzieli. A oni nadal nie wiedzieli. Nawet jak on mu to powiedział no, i wyszedł. To jest też ciekawe właśnie. Więc o to mi chodzi. Że oni nie wiedzieli. To nie, jest. Że kiedy Jezus mówi, ty powiedziałeś, to nie było jednoznaczne, tak, to ty mnie wydasz. To nie, raczej tego nie oznaczało. Właśnie o to mi chodzi. Tylko to jakby mówiło, no to ty się zastanów. To ty mi odpowiedz. Być może coś takiego to oznaczało. Że właśnie ty to mówisz, ty mówisz i teraz jakby no Judasz musi odpowiedzieć, tak. Bo tak samo jak do tego arcykapłana powiedział, ty mówisz i teraz czy ty w to wierzysz, czy ty za tym stoisz, czy ty, co to znaczy, nie? Takie stwierdzenie. Tu o to mi chodzi, żebyśmy się nad tym zastanowili, bo to samo stwierdzenie pada parę wierszy później, zupełnie jakby w innym kontekście i jakby w zupełnie innej sytuacji, nie? Tak. Kiedy tamten mówi, no powiedz nam, czy jesteś Chrystusem, Synem Boga Żydowa. Ty powiedziałeś. Ty mówisz. I jakby przerzuca Jezus na Niego. Nie to, że ja wam powiem, kto ja jestem. Tak, musimy kończyć. Tylko mówi, ty tylko, mówisz. Tylko przeczytam z NPT jeszcze jeden nowy przekład dynamiczny. Ciekawy właśnie też odpowiadanie, że chyba nie o mnie myślisz, Panie. To właśnie uczniowie. Tak, to pytanie. No, a potem Judasz właśnie, czy o mnie mówisz, mistrzu? A to już zmienili. Nie, takie, to jest dwa razy to samo, a on tutaj raz zrobił przeczące, a później jakby twierdzące. No to już tak, ich interpretacja. No dobra, będziemy na dzisiaj kończyć, pomódlmy się jeszcze. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za to wszystko, czego nas uczysz w swoim słowie, za te przykłady wiernych Tobie uczniów, chociaż słabych i mających te właśnie potknięcia i chwile jakiegoś zawiedzenia Ciebie i zejścia z Twojej drogi, a jednocześnie też z tych nawet ich upadków czerpiemy pociechę i zachętę, że kiedy nam się noga powinie, kiedy my jakoś zawiedziemy, to wiemy, że Ty nie przekreślasz, że Ty nie odrzucasz, że Ty masz ciągle gotowe ramiona przyjąć każdego, kto przyznaje się do swojego grzechu i wraca do Ciebie i szczerze żałuje. Panie, dzięki Ci za Twoje miłosierdzie nad nami, że tak jak Ci uczniowie, często duch ochoczy. Możemy dużo powiedzieć, możemy dużo obiecać, ale to życie weryfikuje, na ile te nasze słowa pokrywają się z naszym poddaniem się Tobie i z mocą Twojego Świętego Ducha w nas. Panie, strzeż nas od pychy, strzeż nas od myślenia o sobie zbyt wysoko. Strzeż nas od zadufania w sobie i patrzenia na innych z góry. Daj, Panie, żebyśmy byli pokorni, żebyśmy byli świadomi naszych słabości i potrzeby Twojej łaski w naszym życiu, aby nikt z nas nie wzbijał się w pychę, aby nikt z nas nie był właśnie człowiekiem, który co innego mówi, a co innego myśli, tak jak tutaj Judasz w swoim zakłamaniu. Boże, zachowaj nas od takiego upadku i takiej ciemności, takiego odejścia od Ciebie. Prosimy, strzeż nas. Prosimy, daj też łaskę, by kiedy napominasz nas, kiedy wskazujesz nam grzech, czy w jakikolwiek sposób uświadamiasz nam, że coś jest nie tak, żebyśmy żałowali głęboko, żebyśmy naprawdę odwracali się od wszelkiej bezbożności, od wszelkiego zła, żebyśmy nie tolerowali żadnej nieprawości w naszym życiu, aby nie dawać przystępu diabłu do naszego życia. Daj nam, Panie, rozmyślać o tym, co tutaj czytamy. Daj nam też zrozumienie przez Twego Ducha. Daj nam, Panie, też być wykonawcami Twojego Słowa, abyśmy nie tylko rozmawiali o Nim, ale żebyśmy ucząc się żyli ku Twojej chwale, ku Twemu upodobaniu, wielbiąc Ciebie i postępując jak Twoje dzieci, jak Twoi uczniowie. Amen. Amen. Amen.